إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو إجابة أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر الله سبحانه وتعالى دن استيرم كي الله سبحانه وتعالى سيزي او كسلردن إلسين كي و الله سبحانه وتعالى دن استيرم كي الله سبحانه وتعالى دعا edildikdə دعا cavab verəndi Allah'tan istəyirəm ki Allah sizi dünyada və axirətdə himayədarınız olsun. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala sizi o kəslərdən etsin ki, nemət verildikdə şükür edir, bəlaya düçar olduqda səbr edir və günah etdikdən sonra dərhal istiğfar diləyir. فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ هِيَ اُنْوَانُ سَعَدَ الْعَبْدِ وَعَلَامَةُ فَلَاحِهِ في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عبدا فإن العبد دائما يتلقب بين هذه الأتباق الثلاثة وبالمال لازمdır ki bu üç məsələ nemət verildikdə şükür etmək, bəlaya düçar olduqda səbr etmək və günah etdikdən sonra dərhal istiğfar diləmək bu hər hansısa bir insandan ayrılmaz bir hissə olmalıdır. Və bilmək lazımdır ki, bu, qulun dünyada və axirətdə səadətinin, xoşbəxtçiliyinin ünvanıdır. Və insan daimə bu üç təbəqə arasında, bu üç mərtəbə arasında dolaşmalıdır. Nemət verildikdə şükür etmək, bəlaya düçar olduqda səbr etmək, və günah etdikdən sonra dərhal istiğfar diləmək. Ni'amun min Allahi ta'ala tətərədəfu aleyhi fə qayduha əşşükru və huvə məbniyun alə thələsət ərkən əl-i'tirafu bihə batinan və təhəddüsü bihə zahiran və təsrifu və fi mərdati valiyyə və mustihə və mu'tihə. Və bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu və ta'ala öz qullarına cürəbəcür bir-birindən ecazkar neymətlər bəxş edir. Və bu neymətləri sıxıb saxlamaq, bu neymətləri insan özündə nə cür davamiyyətdə eləyə bilər? Nə cür eləyə bilər ki, bu neymətlər onda davamiyyətdə qalsın? Neymətlər ondan itməsin, getməsin. Bunun sirri şükürdür. Bunun sirri şükürdür. Və şükürün də dayaqları var. Şükürün dayaqlarından odur ki, insan Allahın ona verdiyi neməti batinən etiraf eləməlidir ki, bu Allahdandır. Yəni, etiqad eləməlidir ki, bu Allahdandır. Və təhəddüd bihə zahiran. Və yeri gələndə də o nemətin Allahdan olduğunda danışmalıdır. İfadə eləməlidir. Və üçüncü dayağı da odur ki, o neməti ki, Allah sənə verib, o neməti Allahın razı olduğu yerlərdə işlətmək. Sevdiyi yerlərdə işlətmək. Bu, şükürün dayaqlarıdır. Mihanun minallahi ta'ala yəbtəlihi bihə fəfərduha fihə əssabr və təslim. Və həmçin bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala quluna imtihanlar da verir. Və qulunu bəzən bəlaya da düçar eləyir. Və bu vaxtı ona vacib olan nədir? Səbr etmək və təslimiyyət göstərmək. Və səbru həbsun nəfsi ani təsəxud bil məqdur. Və həbsun lisani ani şəkva. Və həbsun cəvari ani l-məsiyyəti. Kəllətmi və şəqqi thiyyəb və nətfi şəri və nəhvi dəlik. Səbirsizliyin əlaməti var. Səbirsizliyin əlaməti odur ki, Allahın sənə yazdığı təqdirdən narazılıq eləmək. Dildə şikayətçi olmaq və zahirən şikayətçiliyi göstərmək. Məsəl üçün, bir hadisə baş verəndə üzə vurmaq, paltar cırmaq, saç yolmaq. Yəni, bunlar hamısı nədir? Səbirsizliyin və Allahın sənə yazdığı təqdirə qarşı qəzəblənmək və o qədərdən razı olmamağın əlamətləridir. Fəmədəru səbr alə hədihil ərkəni sələsə. Fəidə qamə bihə ləabdu kəmə yənbəği, inqaləbət əlmihnətu fi haqqihi minhətən, və istəhalət əlbəliyyətu atiyyətən, və sar əlmakruhu məhbubən. Və bilmək lazımdır ki, insanın, Allahın insana yazdığı bu acı qədər ki var, o acı qədərə insanın səbr eləməsinin nəticəsi var. Səbr eləməsinin bəhrəsi var. Səbr eləməsinin bəhrəsi odur ki, yuxarıda dediyimiz kimi insan səbr eləsə, yəni Allahın ona yazdığı qədərdən şikayətçi olmasa, zahirən şikayətçi olmasa, batinən şikayətçi olmasa və verdiyimiz, göstərdiyimiz sifətlərdə Allaha qarşı o cür şikayətçi olmasa, onun başına gələ biləcək o bəla, onun başına gələ biləcək o bəla onun üçün sevindirici və xoşladığı bir hədiyyə çönəcək. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, insanlar bəla zamanı o bəlaya səbr etməkdə fərqlənir. Elə insanlar var ki, ona bəla gəldikdə o bəladan razı olmur və o bəlaya qarşı naşükürlük göstərir və asiliyi göstərir. Bu insan bəlaya səbr etməyən sayılır. Bəlalar zamanı səbr edən insanların ikinci qismi o kəsdir ki, ona bəla gəlir. Bəla gəlir. O, zahirən bəlaya qarşı təslimiyyət göstərir. Zahirdə görmərsən, nəsə bir şikayətə oxşar bir söz işlətsin. Şikayətin əlaməti olan hər hansı bir işlər eləsin. Görmərsən. Lakin batində o işin onun başına gəlməsindən razı deyil. Batində o işin onun başına gəlməsindən razı olmaması ona zərər törətmir. Lakin yüksək məqamlara gəlib çatmasına mani olur. Yəni, insan ola bilsin, evi yansın, sevdiyi bir övladı olsun, nəsə həyatında daha çox sevdiyi bir şey itirsin, nəsə bir babası gəlsin. Zahirən heç bir şikayətçilik göstərmir, lakin ürəyində istəmirdi o şey baş versin. Yəni, ürəyində istəməməsi onun imanına xələl törətmir. Sadəcə yüksək məqamlara gəlib çatmasına mani olur. Üçüncü qism onlardır ki, onlar o kəslərdir ki, onlara bəla gələndə onlar sevinirlər. İnsana bəla gəlir, insan sevinir. Misal üçün, Səid ibn-i Cübeyr, rahiməhullah, yəni tanıyırsınız, tabinlərin imamlarındandır. İbn Abbasın tələbəsi. Bir gün onun sağ qolunu bir yəni qurt, bir cücü sancır. Zəhərli bir qurt sancır. Və qolu çox ağrıyır ona. Anası baxır ona, deyir ki, bəlkə bir təbib çağırın, sənin müalicə eləsin, burqeydən zaddan eləsin də. Bu da belə fikirləşir ki, ana da haqqı var da, deyir ki, çağırın həkim, bəlkə sənin bir müalicə eləsin. Hə. Və anasının sözündən çıxmır, deyir ki, yaxşı çağır. Həkim gəlir, həkim gəlində həkimə götürür, sol əlini verir. Amma hansı əli sancırmışdır, sağ əli. Bu nəyə görə solunu verir? Çünki o, bəla ilə Allaha yaxınlaşırdı. Yəni, onlar elə bir insanlar idi ki, bəla gəldikdə sevinirdilər. Ki, bilir ki, artıq səbəb var ki, nə olacaq? Allah məqamında, Allah yanında dərəcələrim artacaq. Yə, bunlar həddindən artıq, yəni, yüksək dərəcədə olan kəslərdir. Elə İbn-i Qeym də onu deyir. Yəni, deyir ki, səbirin deyir, elədir məqamı var ki, insan o məqama gəlib çatdıqda, artıq ona gələn bəla, bəlaya necə yanaşır? Sanki ona dünyada ən gözəl bir hədiyə gətirib veriblər. O bəla ilə elə müamilə edir. Fəinnə Allah subhanahu və ta'alə ləm yəbtəlihi liyuhlikahu, innəmə ibtəlahu liyəmtəhinə sabrahu və ubidiyyətahu. Allah subhanahu və ta'alə öz qulunu onu həlak eləməyi üçün imtihan eləmir. Onu həlak eləməli üçün ona bəla vermir. Allah ta'alə onu İmtihan etmək üçün, səbrini yoxlamaq üçün və qulluğunu, onun qulluğu, öbüdiyyəsi nə dərəcədir, onu öz kuluna göstermeyden ötürü ona belalar verir. فَاِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدُ عُبُودِيَّةً فِي الضَّرَّى كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةٌ فِي السَّرَّى وَلَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةٌ فِي مَا يَكْرَهُ كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةٌ فِي مَا يُحِبُّ وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ يُعْتُونَ الْعُبُودِيَّةَ فِي مَا يُحِبُّونَ وَأَشَانُ فِي اِعْتَى الْعُبُودِيَّةِ فِي الْمَكَارِهِ İbn-i Kayyim diyor ki, insana Allah Teala hem çetin anlarda Allah'a kul olmağı emredip, hem de eminaman vaxtlarda Allah'a kul olmağı emredip. Yani farkı yoktur. Kulluk hemşe olmalı, düzdür. Hem insana bela geldi de, insan Allah'a kulluk göstermelidir. Hem insan eminaman vaxta da olduqda Allah'a kulluk göstermelidir. Ve İbn-i Kayyim deyir ki, insanların ekseriyyeti ubudiyyədə, kulluqda daha gözəl şəkildə olurlar ha vaxt, əminəmanlıq vaxtında. Amma deyir, iş o deyil, məqsəd o deyil. Məqsəd odur ki, sən çətin anlarda Allaha qul olasan. Məqsəd budur. Və həqiqi qulluq da o sayılır. Fəbihi təfavət məratibul ibad və bihəsəbihi kənət mənazilhum ində Allah Teala. Elə bax, bu səbəblə də Allah yanında insanların mənzilələri fərqlənir birini digərindən. Yəni, insanların bəziləri, görsən, əminəman vaxtı Allah qulluqda dururlar və çətin vaxtlarda görsən, qulluq zəifləyir. Amma elə insanlar var ki, həm əminəman vaxtda, həm də çətin anlarda daim möhkəmdir, sabitdir, Allaha qulluqda durur və elə ona görə də bu baxımdan da insanların mərtəbələri Allah yanında fərqlənir. Fəlbudu bilməl bərd fi şiddətil hərri ubudiyyətin və mübaşirətü zəvcətihi l-həsənə əlləti yuhibbuha ubudiyyətin. ونفقته عليه ونفسه وعياله عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسي إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية لكن فرق عظيم بين العبودتين بل ابن مثال سكري ابن قيم دير كي شدة بر İsti vaxtında, isti vaxtda soyuq su ilə dəstəmaz almaq bu ibadətdir. Dəstəmaz almaq ibadətdir, düzdür. Hava istidir, su da soyuqdur. Həmin vaxtda dəstəmaz almaq çətindir, asandır. Asandır, düzdür. Hava isti, su da soyuq, çox rahat almaq olur. Və yaxud gözəl bir qadınla, zahiri həddən artıq gözəl olan bir qadınla evlənmək asandır, çətindir. Asandır. Onun üçün pul xərcləmək asandır, asandır. Onun uşaqlarına baxmaq asandır, asandır. Düzdür. Hasan da olmasına baxmayaraq, amma yenə də ibadətdir. İndi başqa bir misal çəkir İbn-i Qeyyim. Deyir ki, soyuq havada soyuq su ilə dəstəmaz almaq. Bu da bir ibadətdir. Və həmçinin insanların səni görmədiyi halda, səni eşitmədiyi halda və nəfsinin də haram eləməyə həddindən artıq səni məcbur elədiyi halda günahlardan çəkinmək, bu da ibadətdir. Deməli, iki haldan danışdı İbn-i Qeyyim, düzdür. Bir çətin vaxtlarda, mühassan əminəmə vaxtlarda insan ibadət eləməsi və şiddət vaxtlarında, çətin vaxtlarında. Və deyir ki, şək yoxdur ki, hər iki halda insan qulluqda durur. Amma deyir, bilmək lazımdır ki, bu iki qulluğun arasında həddindən artıq əzəmətli dərəcdə, böyük dərəcdə fərq var. Çox böyük fərq var. Bir-birindən müqayisə olunmaz dərəcədə. Fəmən kənə abdən lillah fi halin qaimən bi haqqihi fil makruh vəl mahbub fəzəlikə ləzi yətənavəlu qovləhu ta'alə yətənavəluhu qovləhu ta'alə əleysallahu bi kafin abdəhu. Və İbn-i Qeyyim deyir ki, kim bu iki halda da Allaha qulluqda durarsa, yəni həm əminəmin vaxtlarda, həm çətin vaxtlarda Allaha qulluqda, itaətdə durarsa, o kəsdir ki, ona Allahın bu ayəsi aiddir. Allah Teala deyir ki, məgər Allah öz quluna kifayət deyilmi? Məgər Allah öz quluna kifayət deyilmi? Bu ayəni o haqq eləyir. Uca hər iki halda da o artıq daim həm çətin anlarda, həm əminəman vaxtlarda Allaha qulluqda durursa, Allahdan olan kömək haqq eləyir. Bu da, yəni, müsülmanın Allah tərəfindən gələ biləcək köməkdən məhrum olmasının sirri və yaxud nəsib olmasının sirri. Sir nədədir? Həm əminəm vaxtda Allaha qul ol, həm çətin Allah vaxtda Allaha qul ol. Çünki mümkün deyil, Allah spontanə vəd verib ki, əleyhə sallahu bi kəfin abdəhu. Məqər Allah öz quluna kifayət deyilmi? Amma görsən bir insan düşüb çətinliyə, çıxa bilmir çətinliyə, kömək gəlmir ona. İndi problem nədədir, ayədədir, yoxsa həmin insandadır? Həmin insandadır, əlbəttə ki, həmin insandadır, şək yoxdur. Deməli, onun qulluğunda naqisliyi var. O tam kamil qul olsaydı, Allah vəd verib ki, mən kömək eləyəcəm. Şəxsiz kömək eləyəcəm. Deməli, problem insanın qulluğundadır. فَالْكِفَيَةُ تَامَّةُ مَعَ الْعُبُدِيَّةِ التَّامَّةِ وَالنَّاقِصَةُ مَعَ النَّاقِصَةِ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ İbn-i Qeyyim deyir ki, Allahdan gələ biləcək o kömək ki var, o tam kamil qulluqla yanaşıdır. Əgər sən kamil qulluq eləyirsənsə, Allahdan sənə kamil kömək gəlir. Naqis qulluq eləyirsənsə Allaha, sənə naqis kömək gəlir Allahdan. Və kim xeyirlə rastlaşarsa, kim xeyir əldə edərsə, Allah həmd etsin. Və kim bundan başqa bir şey görərsə, xeyirdən başqa bir şey rastlaşarsa, öz nəfsindən başqa heç kəsi qınamasın. Və hə uləy hum ibaduhu ləzina leysə li adubihi aleyhim sultanun. Və bunlar elə bir qullardır ki, bu insanlar elə bir kəslərdir ki, kimdən gedir söhbət? Yəni, iki halda da Allaha ibadətdə, qulluqda duranlar. Onlar elə bir kəslərdir ki, Allahın düşməni olan iblisin onların üzərində heç bir hökmranlığı, heç bir səltənəti yoxdur. Qalə tealə, İnnə ibədi leysə ləkə aleyhim sultanun. Allah Teala buyurur ki, mənim qullarım üzərində, iblisə deyir, mənim qullarımın üzərində sənin heç bir səltənətin, heç bir hökmranlığın yoxdur. وَلَمَّا عَلِمَ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُسْلِمُ عِبَادَهُ إِلَيْهِ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Və o vaxt ki Allahın düşməni İblis bildi ki Allah öz qullarını onun əlinə verməyəcək. İmkan verməyəcək ki o onları azdırsın. Bu zaman İblis belə dedi: Sənin izzəti və and olsun ki, mən onların hamısını azdıracam, yalnız sənin ixlaslı qullarından başqa. Və qalə tealə, Allah tealə başqa bir ayədə buyurur ki, Ləqad saddaqə aleyhim iblisu zannəhu, fəttəbəuhu illə fəriqən minəl müminin. Və mə kənə ləhu aleyhim min sultanın illə linə'ləmə mən yu'minu bil əxirəti min mən huvə minhə fişək. Allah Teala buyurur ki, İblisin onlar haqqındakı zənni düz çıxdı. Bir dəstə mömin istisna olmaqla hamısı ona uydu. Əslində İblisin onlar üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Lakin biz axirətə inananla ona şək edəni ayrıd edib bilmək üçün İblisə bu imkanı, bu fürsəti verdik onları azdırmaqda. فَلَمْ يَجْعَلْ لِعَدُوِّ سُلْطَانًا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ فِي حِرْزِهِ وَكِلَاءَتِهِ وَحِفْزِهِ وَتَحْتَ كَنَفِهِ Və Allah subhanə və teala Allahın düşməni olan iblisə heç vaxt onun xalis qulları üzərində hökmranlıq eləməyə imkan vermir. Allah teala daim o qullarını öz qoruması, öz müdafiəsi, öz diqqəti altında saxlayır. فَإِنْ اِغْتَالَ عَدُوُّهُ أَحَدَهُمْ كَمَا يَغْتَالُ أَلِّسُّرُ الرَّجُلَ الْغَافِلَ فَهَادَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ بُلْيَ بِالْغَافِلَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ İbn-i Qeym deyir ki, lakin deyir, bəzən deyir, belə şeylər ola bilər. Ola bilər ki, insan şeytana uya bilər və şeytan İnsanın səriştəsiz, qafil olduğunu gördükdə gecə oğrusu insanı oğurlayıb apardığı kimi şeytan da öz istədiyini bəzən insana eləyə bilər. Çünki bu labüddür, bu mümkündür. Çünki insan bəzən qəflət, şəhvət və qəzəb içərisində olur. Qəflət, şəhvət və qəzəb. Bunları yadınızda saxlayın. Bu şeytanın insanın qəlbinə daxil ola biləcək qapılarıdır. Bu qapılardan şeytan insana daxil olur. وَدُخُولُهُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابُ الثَّلَاسَةِ وَلَوْ اِحْتَرَزَ الْعَبْدُ مَا اِحْتَرَزَ. Şeytanın insana olan yolu, insanın qəlbinə olan girişi bax bu üç qapıdandır. İnsan nə qədər qorunmağa çalışsa da hardasa boşluq bıraxır. فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ غَفْلَةٍ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ شَهْوَةٍ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ غَضَبٍ. Mümkündür bəzən insan qəflətdə olsun. Mümkündür bəzən insan nəyəsə həris olsun, şəhvətdə olsun və mümkündür ki, insan bəzən qəzəb içində olsun. وَقَدْ كَانَ آدَمُ أَبُ الْبَشَرِ مِنْ أَحْلَمِ الْخَلْقِ وَأَرْجَهِهِمْ عَقْلًا وَأَثْبَتَهِمْ وَمَا هَذَا فَلَمْ يَزَلْ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ حَتَّى أَوْقَعَهُ فِي مَا أَوْقَعَ فِيهِ فَمَا ظَنُّ بِفِرَاشَةِ الْحِلْمِ وَمَنْ أَقْلُهُ فِي جَنْبِ عَقْلِ أَبِيهِ كَتُفْلَةٍ فِي بَحْرٍ. İndi fikir verin, İbn-i Qeym bir dənə belə gözəl bir misal çəkir. Deyir ki, bəşəriyyətin atası olan Adəm əleyhissalam bu şeytanın insanın qəlbinə daxil ola biləcək qapılar ki var, qəflət, şəhvət və qəzəb. İbn-i Qeym deyir ki, Adəm əleyhissalam bunların üçündə də çox möhkəm idi. Yəni, qəflət baş vermirdi, şəhvət baş vermirdi, qəzəb də baş vermirdi. Baş versə də belə, yəni, bu zamanlar özünü çox idarə edə biləcək kəs idi. İdarə edə biləcək bir peyğəmbər idi. Lakin buna baxmayaraq, Allahın düşməni öz məqsədini onun üzərində keçirə bildi. İstədiyini eləyə bildi. İndi İbn-i Qeym görün nə deyir. Deyir, yaxşı, bəs onda sənin ağlın nə kəsir? Ağlı atası Adəmin ağlının yanında, tüpürcəyin dənizin yanında olduğu kimi. Yəni, elə misal çəkir ki, yəni deyir, insanlar, Adəmdən aşağı olan insanlar ağlı ilə, qətiyyəti ilə, möhkəmliyini deyir, müqayisə eləsək, sanki tüpürcəklə dənizdir. Yəni, aralarında bu cür fərq var. Adəmin yəni qətiyyəti, bu üç qapıda, qəflət, şəhbət və qəzəb qapısında çox möhkəm idi. Və Adəmdən aşağı olan insanların, adi bəşərətin də qətiyyətini Adəmlə müqayisə eləsək, İbn-i Qeym deyir ki, sanki tüpürcəklə bir dəniz misalındadır. Deyir, yaxşı, onlar beləsini deyir onda iblis nə eləyər? Beləsini Allahın düşməni iblis onda nə eləyər? Ləkinnə aduvvallahi lə yaxlusu iləl-mü'mini illə xilətən alə ğirrətin və ğaflətin. فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفو ومغفرته من وراء ذلك كله. لكن Allah'ın düşmanı olan iblis mümine mümin zikirsiz ve seriştesiz bir vakta olanda ona yakınlaşır və ona vəsvəsə verir və istədiyi şeyə onu, istədiyi günaha onu salır və elə zənn eləyir ki, bundan sonra o artıq məhv oldu. Ona artıq dönüş yoxdur, o artıq bir Rəbbinə dönə bilməyəcək. Artıq mən onu həlak elədim. Lakin Allahın rəhməti, fəziləti, qulunu bağışlaması və ondan günaha keçməsi ta bunun, tam bunun əksidir. Tam bunun əksidir. Fəidə aradallahu bi'abdihi xeyran fətələhu bəbən min əbvabı təvbəti vəl-nədəmi, vəl-inkisari, vəl-zulli, vəl-iftiqari, vəl-istiqatəti, vəsidqil ləcə iləyhi, vədəvamı tədərrui, vəd-duai, vəd-təqarrubu iləyhi bimə əmkəni minəl həsənət, mə təkurun tilkə siyyətu bihi səbəb-rəhmətihi, həttə yəkulə aduvullah, yə leytəni tərəktuhu. Ləm uqihu. İbn-i Qeym deyir ki, lakin deyir, əgər deyir, Allah öz qulu üçün xeyir istəyərsə, onu xeyrə yönəltmək istəyərsə, Allah subhanahu və tealə ona tövbə qapısı açar. Allah tealə elə edər ki, o həddindən artıq peşmançılığa düşər. o həddindən artıq Allahın qarşısında özünü zəll hiss eləyər. Və o həddindən artıq özünün nə dərəcədə Allaha ehtiyac duyduğunu hiss eləyər. Və sadiqcəsinə, Allah onu müvəffəq eləyər ki, o sadiqcəsinə daim Allaha yalvarışda olar. Boynu bükük, Allah qarşısında alçaq könüllü olar. Və Allah Teala bu cür gözəl-gözəl qapıları ona nəsib eləyər. Hətta Allahın düşməni şeytan İblis onu görəndə deyir ki, vay mənim halıma, kəş keçmən onu bu günaha salmadım. Hansı ki, mən onu bu günaha saldım, əksinə o, Allah Teala ona daha da yaxşı, gözəl bir qapılar nəsib elədi. Çünki tövbədə də insanlar mərtəbələrə bölünürlər. Tövbənin elə mərtəbəsi var ki, insan tövbə eləyir, Allah Teala həm onun günahını silir, çünki insan günah eləyir, düzdür. Allah Teala həm onun günahını silir, onun tövbəsi qəbul olunur və o günahdan qabaq hansı imandaydısa, ondan da artıq iman artır. Həqiqətən, yəni bu müşahidə olunan bir şeydir. Bu praktikadan keçib bunu mümkün deyil kimsə görməsin. Üçün ikinci mərtəbə odur ki, insan günah edir, tövbə edir, Allah onun tövbəsini bağışlayır, günahını silir, amma imanı artmır. Artmır imanı. Üçüncü mərtəbədə, sonuncu mərtəbə odur ki, elə insanlar günah edir, tövbə edir, Allah Teala isə onun günahını da silmir, tövbəsini də qəbul eləmir, şübhəsiz ki, iman da dəyişilməyəcək. Və bu da belədir, yəni İbn Qeym də bunu misal çəkir. Deyir ki, yəni, baxmayaraq ki, insan günah eləyə bilər, lakin Allah Teala ona bəyək sadaladığımız şeyləri, sifətləri, sadaladığımız məqamları müvəffəq eləyə bilər və o dərəcədə ola bilər ki, bu məsələ hətta Allahın düşməni İblis görəndə deyər ki, vay mənim halıma, kəş kesmən onu bu günaha salmazdım. Hansı ki, bu saldığım günah səbəb oldu ki, bu cür Allahın rəhmətinə nail oldu. Və hədə mənə qoli bə'di sələf İnnəl abdə lə ya'məlu dəmbə yadxulu bihil cənnətə və ya'məlu əsənətə yadxulu bihənlər. Elə bu da bəzi sələflərin sözünün mənasıdır. Hansı? İnsan günah edər, lakin o etdiyi günaha görə girər cənnətə. İnsan gözəl əməl edər və o əmələ görə girər cəhənnəmə. Qalu keyfə dedilər, bu necə olur? Belə şey olar, insan yaxşı iş görsün, girsin cəhənnəmə, pis iş görsün, girsin cənnətə. Cavab budur ki, Ya'malu zənbə fələ yəzəru nəsbəinikum, xaifən minhu, muşfiqan, vəcilən bəkiyən nədimən mustəhiyən min Rabbihi ta'ala, nəkisər rəsə beynə yədəyhi, münkəsirəl qalb ləhu, fəyəkunu zəlikə zənbu səbəbu səadətəl əbdi və fəlahihi, həttə yəkunu zəlikə zənbu ənfə'u ləhu min ta'atin kəsirətin. Buna misal olaraq İbn-i Qeym belədir ki, ola bilsin ki, insan günah edir. Lakin günah etdikdən sonra o elə peşman olur ki, o günah onun gözün qabağından heç çəkilmir. Allahdan həddindən artıq qorxur, çox peşman olur, ağlayır, peşmançılığının həddi hüdudu olmur. Allahdan həddindən artıq həya edir, boynu bükük halda, qəlbi qırıq halda daim Allaha yalvarır və bu hal onun xoşbəxtliyinin səbəbinə çevrilir. Və o günah, onun üçün Allahdan bir rəhmət olur və o günah onun üçün nə qədər bir çox həsənətlərdən, sabr işlərdən daha faydalı olur. Çünki bir dənə günah elədi, elə tövb elədi ki və elə bir iman əldə elədi ki, nə qədər gələk çoxlu itayətlər, ibadətlər eləyəsən ki, o imanı əldə eləyəsən. فَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَلَا يَزَلُ يَمُنُّ بِهَا عَلَى رَبِّهِ وَيَتَكَبَّرُ بِهَا وَيَرَى نَفْسَهُ وَيُعْجِبُ بِهَا وَيَسْتَطِيلُ بِهَا وَيَقُولُ فَعَلْتُ فَيُورِثُ ذَلِكَ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالِاسْتِطَالَةِ فَيَكُونُ سَبَبُ هَلَاكِهِ. İkinci misal İbn Qeym çəkir ki, deyir ki, insan gözəl bir əməl eləyir. Lakin çox keçmir ki, o əmələ görə Rəbbinə minnət eləyir. O əmələ görə təkəbbürlənir. Mən filan əməl eləmişəm. Öz nəfsində o əməli şişirdir. Başqaları o əməli eləmədiyinə görə onları alçaq görür. və deyir ki, mən filan şey eləmişəm, mən filan şey eləmişəm. Və bu cür xislətlər onda gətirir təkəbbürlüyə, ücubə. Ücub insanın öz nəfsini uca görmək, başqalarını alçaq görmək deməkdir. Bu xislətlər onda ücubə, təkəbbürlüyə, fəxrə və insanlara qarşı alçaq baxmağa gətirir çıxarır. Hansı ki, bu həsənət onun cəhənnəmə düşməsinin səbəbi olur, həlakin səbəbi olur. O, gözəl əməllə həlak oldu. Fəidə rədə Allah Teala bi hədəl miskin xeyrən ibtələhu bi əmrin yəksiruhu bihi və yudillu bihi unqahu və yusəğur bihi nəfsəhu indəhu. Lakin Allah Teala bəyəq dediyimiz kimi, əgər bu miskin üçün bir xeyir istəsə, Allah Subhanahu wa Taala onu müvəffəq eləyər ki, o öz qəlbində o təkəbbürlünü sındırsın, özünü Allah qarşısında zəlil görməyi Allah ona nəsib eləyər. Allah Taala ona xeyir istəsə, ona elə nəsib eləyər ki, o öz nəfsini bir daha şirtməz, özünü yüksək məqamda görməz və başqalarına alçaq gözlə baxmaz. Fəin arada bihi ğeyrə zəlik, xalləhu və ucbəhu və kibrahu. Lakin Allah Teala onun barəsində əgər xeyir istəməzsə, Allah Teala onu elə başlı başına buraxar. Öz təkəbbürlüyü ilə və özünü uca tutması ilə, görməsi ilə buraxar. Və hədə huvəl xədlən əl-mucbli hələkihi. Fəinəl ərifinə kulləhum mucmi'unə alə ənə təvfiq ən yəkiləkə Allahu Teala ilə nəfsik, ən lə yəkiləkə Allahu Teala ilə nəfsik və əl-xədlən ən yəkiləkə Allahu Teala ilə nəfsik. Və arif insanlar elə bunun üzərində icma edib, yəni cəmləşib, deyiblər ki, müvəffəqiyyət, Allahdan gələ biləcək sabitçilik, müvəffəqiyyət, o nədir? O, odur ki, Allah səni öz nəfsinlə başlı-başına buraxmır. Lakin xadlən başlı-başına buraxılmaq isə, o, odur ki, Allah səni nəfsinlə başlı-başına buraxır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm səhər və axşam zikirlərində nə deyirdi? Allahım, bir göz qırpımında da olsun məni nəfsimlə başlı-başına buraxma. Yəni, məsələ göz şiddətlidir. Deyir ki, bir göz qırpımındadır belə. Göz qırpımı nədir ki? Bir saniyənin yarısının yarısıda deyil. Amma gör, iş necə təhlükəlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, bir göz qırpımındadır belə buraxma. Yəni, bu diqqət ediləsi bir məsələdir. Fəmən əradə Allah bi xeyran fətələhu bəbə zulli və inkisar və davamın ləcli ilə Allahi tealə və liftiqar iləyhi və rüyəti uyubi nəfsihi və cəhlihə və zulmihə və ədvanihə və müşahidəti fadli Rabbihi və ihsanihi və rəhmətihi və cəvdihi və birrihi və qinahı və həmdihi. Lakin Allah subhanahu və tealə kimin üçün xeyir istəyərsə, Allah tealə ona nəsib eləyər ki, o özünü Allah yanında zəlil hiss eləsin, daim özünün Allaha ehtiyaclı olduğunu hiss eləsin. Allah, əgər onun üçün xeyir istəyərsə, Allah ona nəsib eləyər ki, o öz nəfsinin nə qədər ayıblı, nə qədər aşağı olduğunu gördüyünü nəsib edər Allah ona. Allah, əgər qul üçün xeyir istəyərsə, Allah ona nəsib eləyər ki, o özünün nə qədər zalim, nə qədər cahil olduğunu, özü öz nəfsinə, özü özünə nə qədər düşmən olduğunu göstərər Allah Teala ona. Və Allah Teala əgər qul üçün xeyir istəyərsə, Allah Teala o özünün fəzilətinin onun üzərində olan fəzilətini quluna göstərər. Fələ arif sairun ilallahi Teala beynə hədeynil cənəheyni lə yumkinu ən yəsirə illə bihimə fəmətə fətəhu vahidun minhə fəhvə kəttayri ləzi fəqadə əhədu cənəhiyhi. Və İbn-i Qeym deyir ki, arif insan Allaha ancaq belə gələ bilər. Yəni, Allaha ancaq belə yaxınlaşa bilər. Necə? Bax, bu iki qənətlə. Hansı qənətlə? Özümün daim Allah qarşısında zəlil olmasını bilmək və bütövlüklə Allaha ehtiyaclı olduğu bilmək və əməllərin öz nəfsinin nə qədər aşağı olduğunu bilmək və Allahın sənin üzərində olan fəzilətlərini, rəhmətini, olan nemətlərini görməklə. Bu iki qənətlə. Nəfsini ayıblamaq və Allahın sənin üzərində olan rəhməti görmək, neməti görmək. Bu iki qənət. Arif insanlar Allaha belə gəlir. Və nə vaxtdir bu qənətdən biri düşərsə, gəlib Allaha çatmazsan. Aydındır? Yəni, insan əgər özünün nə qədər cahil, nəfsin nə qədər aşağılıq olduğunu hiss eləmirsə, görmürsə, o Allah qarşısında təkəbbürlü olacaq. Və yaxud insan Allahın onun üzərində olan nemətlərini etiraf eləmir. O necə Allaha gəlib çata bilər? Bu mümkün deyil. Qalə Şeyxul İslam. İbn Qeym deyir ki, Şeyxul İslam deyir. Şeyxul İslamdan qəsd Şeyxul İslam İbn Teymiyə deyil. Əbu İsmail Əl-Harəvi. Əbu İsmail Əl-Harəvi Mənəl-Səyirin kitabının şeiridir. Yəni, zahid abidlərdən biri olub. İbn Qeym burada onun sözünü gətirir. Əl-Arif yəsiru ilə Allah beynə müşahidətil minnəti və mutalaətə aybin nəfsi və ləmət. Yəni, bəyək dediyimiz kimi, deyir ki, Arif insanın Allaha olan seyri, Allaha olan gəlməsi, yaxınlaşması necədir? Allahın onun üzərində olan neymətlərini görüb etiraf etmək və öz nəfsinin və əməllərinin nə qədər aşağı və eyibli olmasını hiss edib görmək. Yəni, Allaha seyir ancaq budur. Və hədə mənə qovli sallallahu aleyhi və səlləm fil hədisi sahih. Hədisi seyidul istighfar. Ən yəkulə əl-abd. Allahümmə əntə rabbi la iləhə illə əntə. Xalaqtəni və ana abdukə. Və ana alə ahdikə və vaadikə məstətaqtu. Əudu bikə min şərri mə sanaqtu. Əbu uləkə bi ni'mətikə aleyyə və əbu bi zənbi. Fəqfir li, innəhu la yəqfir zunubə illə əntə. Yəni, səhərdən İbn Qeymin danışdığı bu məsələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hamımızın bildiyi, bəyək dediyim, səhər və axşam zikrinin içində yerləşib. Hansı yeridir o? Əbu uləkə bi ni'mətikə aleyyə və əbu bi zənbi. Mənim üzərimdə olan, sənin mənim üzərimdə olan nimətlərini etiraf eləyirəm və özümün günahkar olduğunu da etiraf eləyirəm, deyirəm. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bu kitab ümumiyyətlə belə bu hədisin şərhidir. Çünki bu kitabda zikirdən başqa heç bir şey gətirmir İbn Qeym. Və İbn Qeym deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözündə iki şeyi cəm elədi. İki şeyi cəm elədi, o da nədir? İnsanın onun üzərində Allahın nemətlərini görüb etiraf etmək və öz nəfsinin aşağı olmasını, eyibli olmasını görüb hiss etmək. Fəmuşəhədül minnəti tucibu ləul məhəbbətə vəl-həmdə vəl-şükrə livaliyyin ni'm vəl-ihsən və mutalaətü aybin nəfsi vəl-əmələ tucibu ləhu dullə vəl-inkisər vəl-iftiqar vəl-təubətə fi kulli vaqtin və ənlə yara nəfsəhə illə muflisən. İbn Qeym rahimehullah deyir ki, yəni bu Allaha gəlməyin, Allaha yaxınlaşmağın və yaxud nədən danışırıq? Bunun səmərəsi odur ki, insan əgər Allahın onun üzərində olan nemətlərini görüb etiraf etməsinin səmərəsi odur ki, o Allahı sevməyə başlayır və daim Allaha həmd edir və daim nemət verən kəsə, yəni Allaha daim şükürlü olur. Və insanın öz nəfsinin aşağı görməsini, öz nəfsinin nə qədər eyibli olduğunu görməsi nəyə səbəb olur? Ona səbəb olur ki, insan özünü Allah qarşısında təkəbbürlü aparmır. Daim özünü Allah qarşısında zəlil, qəlbi qırıq və bütövlüklə hər bir zamanda, hər bir məkanda Allaha ehtiyacı olduğunu hiss edir. Və öz nəfsini daim, hər zaman müflis görür. İflas, heç şey yoxdur. Və axı bəbin daxalə minhu əl-abdu ələlləyə tealə bəbul iflas. Fələ yara li nəfsi hələn, vələ məqamən, vələ səbəbən yətəalləqu bihi, vələ vəsilətən minhu yəmunnu bihə. Və insanın Allaha yaxınlaşmağa ən yaxın olan qapısı müflislik qapısıdır. Yəni, insan bütövlüklə, bütöv şəkildə nəyəsə sahib olduğunu etiqad eləmir. Nəyə varsa deyir, bunlar hamısı Allahdandır. Heç bir elə bir şey yoxdur ki, ona görə nəfsini uzaq tutsun. Elə bir məqam yoxdur ki, ona görə təkəbbürlü eləsin. Heç bir vasitə olmadan heç bir şəkildə Allaha minnət eləmir. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة. وابن كيم diyor ki Allah'a yakınlaşmak için en yakın olan yol kulluktur. Tam şekilde olan kulluktur ve insanı Allah'tan uzak salabilecek şey insanın iddiaçı olmasıdır. İddia etmesi. Yani ben beləmişəm, ben falan işin sahibiyim, ben falan kesem, ben bunu eləmişəm və s. və s. insanın həm zahirən, həm batinən iddiaçı olmasıdır. وَالْعُبُودِيَّةُ مَدَارُهَا عَلَى قَاِدَتَيْنْ هُمَا أَصْلُهَا هُبٌّ كَامِلْ وَذُلٌّ تَمْ وَمَنْشَ هَذِينِ الْأَصْلِينِ عَنْ ذَاكِينِ الْأَصْلِينِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُمَا مُشَهَدَةُ الْمِنَّةِ الَّتِي تُورِثُ الْمَحَبَّةَ وَمُتَعْلَاةُ عِيبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ الَّتِي تُورِثُ الذُّلَّ وَالتَّمَّ. İbn-i Qeym deyir ki, qulluğun qaydası, iki dənə qaydası var. Yəni, qulluq, ubudiyyə, iki dayaq üzərində bina edilib. O dayağın birincisi nədir? Hubbun kamil. Kamil məhəbbət. Və zullun təammun. Tam zəlillik. Qulluq belə olur. Allaha qarşı kamil məhəbbət və Allaha qarşı tam zəlillik. Və mən şəhədəyin əslin ən zəkənin əslin mütqəddimi. Və İbn-i Qeym deyir ki, bax, bu iki təməl ki var, qulluğun bu iki təməli. Kamil məhəbbət və nə? Tam zəlillik. Bu iki dayağın mənşəyi var. Doğa biləcək, çıxa biləcək yeri var. O da nədir? Öncə yuxarıda zikir etdiyimiz məsələ. O da nə? İnsanın onun üzərində Allahın nemətlərini görüb etiraf etmək və öz nəfsinin nə qədər aşağı, zəlil olduğunu hiss etmək. Yəni, bu hal, İbn-i Qeym onu demək istəyir ki, yəni, bu hal səni gətirib bu hala çıxardır. Kamil məhəbbətə və tam zəlilliyə. Nə zaman ki, sən Allahın sənin üzərində olan nemətlərini görürsən, etiraf edirsən və öz nəfsimlə nə qədər aşağı, nə qədər eyibli, nə qədər sənə qarşı zalim olduğunu, sənə qarşı nə qədər düşmən olduğunu görüb etiraf edirsən, sən artıq Allaha qarşı kamil məhəbbət sahibi və tam zəlillik sahibi olursan. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَدْ بَنَى سُلُوكَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ لَمْ يَظْفَرْ عَدُوُّهُ بِهِ إِلَّا عَلَى غِرَّةٍ وَغَفْلَةٍ وَمَا أَسْرَعَ مَا يُنْعِشُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَجْبُرُهُ وَيَتَدَارَكُهُ بِرَحْمَتِهِ. وَآخِرَ ابْنِ قَيِّمَ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ buyurur, diyor ki, eğer kul Allah'a olan gelişini, Allah'a olan yaxınlığını və yaxdan zikir etdiyimiz qaydalar üzərində qurarsa, Allahın düşməni olan iblis ona heç vaxt, onun üzərində heç vaxt zəfər çala bilməz. Yalnız o vaxt zəfər çala bilər ki, insan qəflətdə olsun, səriştəsiz bir halda olsun. Lakin çox keçməz ki, Allah Teala yenə də öz quluna kömək edər, onu qaytarar, yenə də öz yolunda onu ruhlandırar. Bunun kifayətlənək. O sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyinə Muhammed. Allah razı olsun.